Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İmam Nevevi'nin hazırlamış olduğu Riyad-ı Salihin adlı eserinden en son Tevbe ve Allah'tan affedilmeyi istemek bölümündeki 10. hadiste kalmıştık. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Nüceyd, İmran bin Hüseyin el-Huzai radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Cüheyne kabilesinden zina ederek gebe kalmış bir kadın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve ''Ya Resulallah, cezayı gerektiren bir suç işledim, cezamı ver.'' dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadının velisini çağırttı, ona ''Bu kadına iyi davran, doğum yapınca bana getir.'' buyurdu. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğini yaptı. Kadın doğurup Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirilince kadının elbisesinin sıkıca bağlanmasını emretti ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle o kadın taşlandı ve öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cenaze namazını kıldı. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, zina etmiş bir kadının namazını mı kılıyorsun?'' deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. ''O kadın öyle bir tövbe etmiştir ki, onun tövbesi Medine halkından 70 kişiye dağıtılsaydı hepsine bol bol yeterdi. Sen Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için can vermekten daha iyi bir şey biliyor musun?'' İbn Abbas ve Enes İbn Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem oğlunun bir vadi dolusu altın olsa bir vadi daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini de kabul eder. Yani bu hadis-i şerif insanın ne kadar açgözlü ve kanaatsiz bir varlık olduğunu ortaya koyuyor. Açgözlülük ve doyumsuzluğun da günah olduğunu ve bundan dolayı tövbe edilmesi gerektiğini bize hatırlatıyor. Tüm günahlar insanın manevi hayatını nasıl tahrip ederse, dünya malına duyulan aşırı hırs da insanın geleceğini tehlikeye sokar. Allah korusun, kulluk ve ibadetlerden Müslümanı alıkor. Müslim'de geçen bir hadiste, insan ihtiyarlayınca çok kazanma hırsı ve çok yaşama arzusu hep genç kalır buyurularak, bu doyumsuzluğun sebebi izah edilmiştir. Tüm bunlar cimrilikten kaynaklanmaktadır. İsra suresi ayet 100'de olduğu gibi kazanmak, yaratılış gayesinden uzaklaştırmadığı sürece faydalı olabilir, sevap kazandırabilir. Ahireti kazanmayı ve Allah rızası için dağıtmayı unutturan her kazanç boştur ve insana yüktür. Açgözlülük, cimrilik ve dünyada doyumsuzluk kişiyi yaratılış gayesinden uzaklaştıracağından hem dünya hem de ahiret hayatını perişan eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birbirlerini öldüren ve ikisi birden cennete giren iki kişiden Allah razı olur. Bunlardan biri Allah yolunda savaş ederken diğeri tarafından öldürülür. Katil olan ise sonradan tövbe eder, Müslüman olur da Allah yolunda savaşarak şehit düşer. Bölüm 3: Sabrın Fazileti. Ey iman edenler, zorluklara ve sıkıntılara sabırla katlanın ve birbirinizle bu sabırda yarışın. Cihat için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun ki mutluluğa erebilesiniz. Ali İmran suresi ayet 200. Muhakkak ki ölüm tehlikesiyle, korku ve açlıkla, mal, can ve ürünlerin eksiltmesiyle biz sizi sınayacağız. Ama zorluklara karşı sabredip sebat ve dayanıklılık gösterenlere İyi haberler müjdele. Bakara suresi ayet 155. Her türlü güçlüklere göğüs gerenlere mükafatları tartılmaksızın, ölçülmeksizin hesapsızca bol bol verilir. Zümer suresi ayet 10. Kim eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Şura suresi ayet 43. Ey iman edenler, sarsılmaz bir sabır ve namaza sarılarak Allah'tan yardım isteyin. Allah her türlü zorluğa karşı sabredenlere beraberdir. Bakara suresi ayet 153. Ve hepinizi mutlaka sınayacağız ki bizim yolumuzda üstün gayret gösterenleri ve sıkıntılara göğüs gerenleri diğerlerinden ayırabilelim. Çünkü biz iman ve cihatla alakalı bütün iddialarınızın doğruluğunu deneyeceğiz. Muhammed suresi ayet 31. Ebu Malik, Haris İbni Asım el-Eş'ari radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Temizlik, yani her türlü günah ve pislikten arınmak, imanın yarısıdır. Elhamdülillah diyerek hayat yaşamak mizanı doldurur. Subhanallah ve elhamdülillah sözleri ise yerler ve gökler arasını doldurur. Namaz bir nurdur. Sadaka bir burhan. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin ya lehine ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahleyin işine gücüne çıkar. Kendisini satar. Ya kazanır ya da kaybeder. Bu hadis-i şerif çok kapsamlı konulara işaret etmektedir. Şöyle ki, kişinin maddi temizliğe riayet etmesi, dininin direği olan namazın ve diğer ibadetlerinin temelini teşkil eder. Manevi temizlik diyebileceğimiz temizlik ise, kişinin küfür, şirk ve münafık gibi tevhid inancı dışındaki inanç kirlerinden temizlenmesidir. Bu da imanın yarısı veya tamamlayıcısı anlamına gelmiş oluyor. Sonucunda elhamdülillah diyebilecek bir hayat yaşamak, kıyamette terazinin sevap gözünü doldurur. Müslüman, yaptığı her bir işin sonucunda elhamdülillah diyebiliyorsa, yaptığı tüm işler kulluk gereğidir ve ona sevap kazandırır. Sonunda elhamdülillah denemeyen işler ise Müslümanın günahını artırır. Subhanallah ve elhamdülillah sözlerinden birincisi, Allah'ın tek ilah oluşunun kainatta bu sözle vasfedilecek kimsenin olmayışının simgesi olması hasebiyle, kendisini yaratan, Allah'ı böylece tanıyan Müslüman her işinin sonunda da elhamdülillah diyebilecek bir hayat sergilemesiyle her taraf Müslümanın emrine geçer. Bu kelimelerle yer ve gök arası Müslümanların emrine ve idaresine geçecektir. Namaz, kişiyi her türlü kötülüklerden alıkoyan, ışığını imandan alan ve doğruya yönelten bir nurdur. Bu nur dünyada Müslümanların yüzlerinden fark edilir. Ahirette yine önlerinde ve sağlarında onları aydınlatacaktır. Sadaka ise kişinin özverili oluşuna, cömertliğine ve imanın en üstün durumuna olduğuna delildir. Çünkü zekat, sadaka, hayır ve hasenat gibi şeyler kişinin imanının alametidir. Sabır, mümin için kaynağı kendi içinde olan bir enerjidir. Kişi her türlü sıkıntı ve güçlüklere göğüs germekle huzura erişir ve böylece de sabır onun önünde bir ışıktır ve her türlü karanlıklardan Müslümanı aydınlığa çıkarır. Kur'an ise kıyamette kişinin kendisini okuyup okumadığına, kendisine uyup uymadığına ve yolunda gidip gitmediğine göre lehinde veya aleyhinde şahitlik yapacaktır. Her yeni gün insanlar için bir pazardır. Bu pazarda dünya ve ahireti alınıp satılmaktadır. Kişi Allah ve Resulüne uyarsa kazançlı çıkar. Hem dünyası hem de ahireti huzurlu olur. Allah ve Resulüne uymaz da şeytan ve dostlarına, arzu ve heveslerine uyarsa bu dünyadaki pazarında ki alışverişinden dolayı zararlı çıkar ve cehennemlik olur. Hem dünyası hem de ahireti perişan olur. Allah korusun. Ebu Said, Sa'd İbni Sinan el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Ensardan bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler istediler. Resulullah da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Sonundaki yanındaki mal bitti. Elindeki olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi. Yanımda mal olsaydı sizden esirgemezdim. Kim istemekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini artırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha geniş ve hayırlı bir şey verilmemiştir. Yani mümin için en sağlam siper sabırdır. Sabrı sayesinde mümin fakir de olsa, zengin de olsa rahat ve huzurludur. Sabretmeyi bilmeyen ve istemekten vazgeçmeyenler zengin de olsalar, fakir de olsalar doyuma ulaşamazlar, asla doymazlar. Kişi zamanın her türlü bela ve sıkıntılarına karşı kendisini sabırla frenleyip hem dünya hem de ahiret kazançlarını elde edebilir. Süheyb İbni Sinan radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminin durumuna gerçekten hayret edilir. Zira her durumu onun için hayır sebebidir. Bu özellik ise sadece müminlerde bulunur. Çünkü sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayırdır. Başına bir bela gelse sabreder, bu da onun için bir hayırdır. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp Sıkıntılar kendisini daraltınca Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, sıkıntının ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugünden sonra baban için artık sıkıntı yoktur," buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Hazreti Fatıma, "Babacığım, Allah'ın çağrısına icabet etti. Gideceği yer Firdevs cenneti olan babacığım. Vah, ölüm haberini Cebrail ile paylaşacağımız babacığım, vah." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince Fatıma radıyallahu anha çevresindekilere şöyle dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu?" Bu hadis-i şeriften de alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm acılarına nasıl sabrettiğini, kızı Fatıma radıyallahu anh'ın da babasının vefatına nasıl sabrettiğini görmekteyiz. Her ikisi de insan gücü üzerinde bir dayanıklılıkla nasıl sabrettiler ve bize de örnek oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı, dostu ve dostunun oğlu olan Ebu Zeyd, Usame bin Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre şöyle söyledi. Kızı Zeynep, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Oğlum ölmek üzeredir, bize kadar lütfen geliniz," diye haber gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de selam gönderdi ve, "Veren de, alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin, ecrini de Allah'tan beklesin," buyurdu. Bunun üzerine kızı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ant veriyorum, mutlaka gelsin," diye tekrar haber gönderdi. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yanında Sa'd ibn Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Kab, Zeyd bin Sabit ve başka bazı sahabilerle beraber kalkıp kızına gitti. Çocuğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Onu kucağına aldı. Canı çıkmak üzere çırpınıp duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd ibn Ubade, "Bu ne haldir ya Resulallah?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusudur," buyurdu. Diğer rivayette ise, "Bu Allah'ın öyle bir rahmetidir ki onu kullarından dilediğinin kalbine yerleştirir. Zaten Allah kullarından merhametli olanlara rahmet eder," buyurdu. Suheyb radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Sizden evvelkiler içinde bir padişah, bir de onun sihirbazı vardı. Sihirbaz ihtiyarlayınca padişaha, 'Ben ihtiyarladım, bana bir genç delikanlı gönder, ona sihirbazlığı öğreteyim,' dedi. Padişah da ona genç birini gönderdi. Bu gencin gelip gideceği yol üzerinde bir rahip bulunuyordu. Genç ona uğradı, yanında oturdu, konuşmalarını dinledi ve hoşuna gitti. Böylece sihirbaza her gittiğinde rahibe uğrar ve onun yanında bir süre kalırdı. Sihirbazın yanına geldiğinde de sihirbaz 'Niçin geç kaldın?' diye kızar ve delikanlıyı döverdi. Delikanlı durumu rahibe aktarınca o da şöyle akıl verdi. Sihirbazdan korktuğunda evden alıkoydular, ailenden çekindiğinde de sihirbaz alıkoydu dersin. Durum böyle devam edip giderken delikanlı günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı. Bunun üzerine sihirbazın mı yoksa rahibin mi daha üstün olduğunu işte şimdi öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve dedi ki, "Ey Allah'ım, rahibin işlerini sihirbazın işlerinden daha çok seviyorsan şu hayvanı öldür ki insanlar yollarına devam etsinler," dedi. Taşı atıp hayvanı öldürdü, halk da geçip gitti. Daha sonra delikanlı rahibe gelip olayı anlattı. Rahip ona, "Delikanlı, şimdi artık sen benden daha üstünsün. Zira sen bu gördüğün dereceye ulaşmışsın. Muhakkak sen yakında bir belaya uğrayacaksın. Böyle bir şey olursa benim bulunduğum yeri kimseye söyleme," dedi. Delikanlı böylece körleri, alaca hastalığına tutulmuş olanları kurtarır ve diğer hastalıkları da Allah'ın izniyle tedavi ederdi. Padişahın kör olan bir yakını bunu duydu. Birçok hediye ile delikanlının yanına gitti ve, "Eğer beni hastalığından iyi edersen bu hediyeleri sana veririm," dedi. Delikanlı da, "Ben şifa veremem. Şifayı ancak Allah verir. Eğer sen Allah'a inanırsan ben de ona dua ederim, o da sana şifa verir," dedi. Adam iman etti. Allah ona şifa verdi. Adam eskiden olduğu gibi padişahın yanına gelip toplantıdaki yerini aldı. Padişah, "Senin gözünü kim iyi etti?" diye sordu. O da, "Rabbim iyi etti," deyince bu defa padişah, "Senin benden başka Rabbin mi var?" dedi. O adam, "Benim de senin de Rabbin olan Allah'tır," dedi. Bunun üzerine padişah o adamı tutuklattı ve gencin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Sonunda adam gencin yerini söyledi. genç getirildi. Padişah ona, oğlum, demek ki senin sihrin körleri ve ala tenlileri iyi edecek dereceye geldi. Pek çok işler yapıyor musun öyle mi? Diye sordu. Delikanlı da, hayır, ben kimseye şifa veremem. Şifa veren Allah'tır dedi. Padişah delikanlıyı tutuklattı ve rahibin yerini gösterinceye kadar ona da işkence ettirdi. Hemen rahip getirildi. Dininden dön denildi, o da bu işe yanaşmadı. Bunun üzerine padişah bir testere getirtip rahibin başını ortasından ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra padişahın meclis arkadaşları getirildi. Ona da dininden dön denildi, o da kabul etmedi. Padişah onun da başını bir testere koyarak onu da ikiye ayırdı. Sonra delikanlı getirildi. Dininden dön denildi. Fakat delikanlı direndi. Padişah delikanlıyı adamlarından bir gruba teslim edip onlara şöyle dedi. Bunu filan dağa götürün. Dininden dönerse ne hoş. Değilse dağın tepesinden atınız dedi. Delikanlıyı götürdüler. Dağın tepesine çıkardılar. Delikanlı Allah'ım bunların haklarından gel dedi. Dağ sarsıldı. Onlar da yuvarlandılar. Delikanlı yürüyerek padişahın yanına geldi. Padişah ona arkadaşların ne oldu dedi. Delikanlı Allah beni onlardan kurtardı dedi. Bunun üzerine padişah adamlarından başka bir gruba delikanlıyı teslim ederek bunu Karkur denilen bir gemiye bindirip denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, değilse denize atın dedi. Delikanlıyı alıp götürdüler. O da Allah'ım beni bunların elinden kurtar diye dua etti. Gemi alabora oldu. Onlar boğuldular. Delikanlı yürüyerek padişahın yanına geldi. Padişah arkadaşlarına ne oldu dedi. Delikanlı da Allah beni onların elinden kurtardı dedi ve şunu ilave etti. Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin. Padişah nedir o deyince delikanlı şöyle dedi. Halkı geniş bir meydana topla. Beni de bir hurma kütüğüne bağla. Sonra ok torbamdan bir ok al. Yayımın tam ortasına koy. Sonra da delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla diyerek oku at. Böyle yaparsan beni öldürebilirsin dedi. Bunun üzerine padişah halkı geniş bir meydana topladı. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlının ok torbasından bir ok aldı, yayına yerleştirdi. Delikanlının Rabbi olan Allah adıyla deyip oku fırlattı. Ok delikanlının şakağına rastladı. Delikanlı elini şakağına koydu ve ruhunu teslim etti. Bunun üzerine tüm halk biz delikanlının Rabbine iman ettik dediler. Durum padişaha iletilerek korktuğun şey başına geldi ve hak iman etti dediler. Bunun üzerine padişah sokak başlarına büyük hendekler kazılmasını emretti. Ve hendekler ateşlerle dolduruldu. Padişah yeni dinden dönmeyen kimseleri ateşe girmeye zorlayın dedi. Bu işler böylece yapıldı gitti. Nihayet kucağında çocuğuyla bir kadın getirildi. Kadın ateşe girmekte biraz durakladı. Kucağındaki çocuk annesine anneciğim sabret, dirençli ol. Çünkü sen hak din üzeresin diyerek annesini cesaretlendirdi. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğunun mezarı başında bağırarak ağlamakta olan bir kadının yanından geçmişti ve ona Allah'a karşı sorumluluk olduğunu düşün ve sabret buyurdu. Kadın geç git çünkü benim başıma gelen senin başına gelmemiştir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyamamıştı. Kendisine onun peygamber olduğunu söylediler. Bunu duyar duymaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısına geldi. Kapıda kapıcılar bulunmadığını gördü ve ben sizi tanıyamamıştım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de asıl sabır felaketin ilk anında olanıdır buyurdu. Bu hadisten de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin burada yaptığı ve bize de pek çok hadislerde tavsiye ettiği üzere iyiliği emir ve kötülükten sakındırma işi her zaman ve zeminde yapılmalıdır. Yapılan nasihat esnasında gösterilecek tepkilere hazır olmalı ve onlara göğüs germeli, kırıcı davranışlara döndürmemelidir. İyi bir davetçi ve eğitimci yaptığı hizmetlerden dolayı şahsına yapılan hareketlere bile soğukkanlı davranıp aldırmamalı ve gündeme bile getirmemelidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, mümin kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabredip mükafatını benden beklerse karşılığı cennettir de. Yani bu kutsi hadisten de gerçekten kişinin dünya sıkıntılara sabretmesi karşılığında derecelerin en büyüğü olan cennete kavuşacağını öğrenmekteyiz. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Ayşe anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme taun hastalığından sormuştu da o da şöyle cevap vermişti. Taun hastalığı Allah'ın dilediği kimseleri bu hastalıkla cezalandırdığı bir azap şekliydi. Allah onu müminlere rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanan bir kul sabredip mükafatını Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek oturup dışarı çıkmazsa kendisine şehit sevabı verilir. Taun yani veba hastalığı hem bulaşıcı hem de çabucak ölüme götüren bir hastalık olup buna yakalanan bir kimse gerekli çarelere başvurduktan sonra başkalarına bulaştırmamak ve mükafatını da sadece Allah'tan bekleyerek sabredip bulunduğu yerde oturursa hem karantina dediğimiz şeyi gerçekleştirmiş hem de sabrından dolayı şehit sevabı almaya hak kazanmıştır. Çünkü Müslümanın namazdan başka bir silahı da sabırdır. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim dedi. Allahu Teala buyuruyor ki, kulumu gözlerinden mahrum ederek imtihan ettiğim zaman sabrederse, gözlerinin karşılığı ona cenneti verir. Bu kutsi hadiste de kaybedilen nimetler ve onların yokluğuna sabretmekle cennetin kazanabileceği bildirilmektedir. Çaresizlikten dolayı hadiselere katlanmak sabır sayılmaz. Müslümanca yaşantıya devam etmekle birlikte başına gelen her şeye sabreden mümin, Allah tarafından çok üstün ve değerli nimetlere kavuşturulacaktır. Ata İbni Ebi Rabah radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh bana, sana cennetlik bir kadını göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. İbni Abbas şöyle dedi. İşte şu siyah kadındır ki, bu kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve beni Sara hastalığı yakalıyor ve üstüm başım açılıyor. İyileşmem için Allah'a dua ediniz dedi. Peygamber de eğer sabredeyim dersen sana cennet vardır. Ama yine de sen istersen sana şifa vermesi için Allah'a dua ederim buyurdu. Bunun üzerine o kadın o halde ben hastalığıma sabrederim. Ancak Sara tuttuğu zaman üstümün başımın açılmaması için dua ediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona dua etti de Sara nöbeti geldiğinde bir daha üstü başı açılmadı. Yani bu hadiste de cennetle sağlıklı bir hayat arasında tercih yapan imanlı bir hanımın durumu sergilenmektedir. Ebu Abdurrahman, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği kavim tarafından dövülüp yüzü kanlar içerisinde bırakılan bir taraftan yüzündeki kanı silen, bir taraftan da ey Allah'ım kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar diyen bir peygamber anlatması hala gözlerimin önündedir. Yani sabrın peygamberlerin hayatındaki yerini gösteren bu hadis, peygamberlerin tavsiye ettikleri şeyi önce kendilerinin yaşadıklarını bize göstermektedir. Davetçi ve lider durumunda olanların ümmetten herhangi bir farklarının olmadığını da bu hadisten anlıyoruz. Uhud ve benzeri savaşlarda geri hizmetlere kaçmayıp, bizzat savaşta ön saflarda yer alan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durumu da bunun canlı bir örneğidir. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir Müslümanın başına gelen yorgunluk, hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene kadar her şeyi Allah, Müslümanın hata ve günahlarının bağışlanmasına sebep kılar. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Şiddetli sıtmaya yakalanmıştı. Ey Allah'ın Resulü, sıtma nöbetinden dolayı çok şiddetli zahmet çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırap çekiyorum buyurdu. Bundan dolayı size iki kat ecir var mıdır dedim. Evet öyledir. Bir Müslümanın vücuduna batan bir dikenden en ağırına kadar hiçbir musibet yoktur ki Allah bu sebeple onun kusurlarını örtmüş ve günahlarını bağışlamış olmasın. Ağacın yapraklarının döküldüğü gibi o Müslümanın günahları da öylece dökülür. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah hayrını dilediği bir kimseyi günahlarını bağışlamak ve derecesini yükseltmek için sıkıntıya sokar. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Başına gelen bir musibetten dolayı hiçbir kimse ölmeyi istemesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, ölmek hayırlıysa beni öldür desin. Ebu Abdullah Habbab İbni Eret radıyallahu anh şöyle demiştir. Hırkasını ensesine dayamış, Kabe'nin gölgesinde istirahat ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerden çektiğim sıkıntılardan dolayı şikayette bulundum. Bizler için Allah'tan yardım dilemeyecek misiniz? Bizim için dua etmeyecek misiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Önceki toplumlardan bir mümin yakalanır, kazılan bir çukura gömülür, sonra da başından aşağı testereyle ikiye ayrılırdı. Vücudu demir taraklarla taranırdı. Fakat bütün bu yapılanlar onu dininden döndüremezdi. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini yeryüzünde hakim kılacaktır. Öylesine hakim kılacak ki tek başına bir atlı San'a'dan Hadremevt'e kadar gidecek, Allah'tan ve koyunlarına zarar verecek kurttan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Ne var ki siz acele ediyorsunuz. Yani İslami hayatı hakim kılmak için sabretmenin ne önemli bir iş olduğunu bu hadisten öğreniyoruz. Çünkü semavi din dediğimiz Allah'ın şeriatı yani Müslümanlık sabırla ve pek çok fedakarlıklarla Hazreti Adem'den bugüne kadar gelmiştir. Kıyamete kadar da yine aynı fedakarlık ve sıkıntılarla sabretmek ve şehitler verilmek suretiyle toplumların hayatına hakim olacaktır. Cihat etmeksizin, sıkıntılara göğüs germeksizin yattığımız yerden biz de Müslümanız demekle bu din yayılmaz ve cihana hakim olunmaz. Çünkü cennetin yolu sıkıntılara göğüs germekte ve kılıçların gölgesi altındadır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Huneyn savaşından gelen ganimetleri taksim ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere diğerlerinden fazla hisse vermişti. Akra İbni Habis'e 100 deve, Uyne bin Hısna bir o kadar, bazı Arapların ileri gelenlerine de taksimde farklı hediyeler vererek onları bölüştürmede üstün tuttu. Bunun üzerine bir kişi, vallahi bu paylaştırmada ne adalet ne de Allah rızası gözetilmiştir dedi. Ben de vallahi bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyleyeceğim dedim. Yanına gidip adamın söylediklerini haber verdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rengi kıpkırmızı kesildi. Sonra da şöyle cevap verdi. Allah ve Resulü adalet yapmazsa kim yapar? Sonra şöyle buyurdu. Allah Musa aleyhisselama rahmet etsin. O bundan daha ağır sözlerle eziyete uğradı da sabretti buyurdu. Ben de kendi kendime bundan sonra ona hiçbir haberi iletmeyeceğim dedim. Enes İbni Malik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah iyiliğini istediği kulun cezasını dünyada verir. Fenalığını istediği kulun cezasını da kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye dünyada vermez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamlı buyurdu ki, mükafatın büyüklüğü bela ve musibetin büyüklüğüne göredir. Allah sevdiği topluluğu belaya uğratır. Kim başına gelen bela ve musibetlere razı olursa Allah ondan hoşnut olur. Bir kimse başına gelen bela ve musibetleri öfke ile karşılarsa o da Allah'ın gazabına uğrar. Şu içinde bulunduğumuz imtihan dünyasında başımıza gelecek her türlü hadise ve sıkıntılara karşı Allah'tan geliyor diyerek sabretmemiz ve dirençli davranmamız gerekiyor bu hadise göre. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Ebu Talha'nın oğlu hastaydı. Ebu Talha dışarıya çıkınca çocuk vefat etti. Eve döndüğünde oğlum nasıl oldu diye sordu. Çocuğun annesi Ümmü Süleym, o şimdi rahata kavuştu dedi. Akşam yemeğini hazırlayıp getirdi. Ebu Talha yemeğini yedikten sonra hanımıyla yatıp ilişkide bulundu. Daha sonra hanımı, çocuğu defnediniz dedi. Ebu Talha sabahleyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve olup biteni anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu gece ilişkide bulundunuz mu diye sordu. Ebu Talha evet dedi. Peygamber de Allah'ım doğacak bu çocuğu ikisine de mübarek kıl diye dua etti. Zamanı gelince Ümmü Süleym bir erkek çocuğu doğurdu. Ebu Talha bana çocuğu al Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götür dedi. Anası Ümmü Süleym de bir miktar hurma alarak çocuğu götürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun yanında bir şey var mı dedi. Annesi de evet birkaç hurma var dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurmaları ağzına alıp çiğnedi. Sonra da çıkarıp çocuğun ağzına koydu ve damağını hafifçe oğdu ve Abdullah ismini verdi. Yine değişik bir rivayette ise Ebu Talha'nın Ümmü Süleym'den olma bir oğlu vefat etti. Ümmü Süleym ev halkına Ebu Talha'ya oğlunun öldüğünü siz haber vermeyin, ben söyleyeyim dedi. Sonra Ebu Talha eve geldi, Ümmü Süleym akşam yemeğini getirdi. Ebu Talha yemeği yedi ve içti. Yemekten sonra Ümmü Süleym Ebu Talha için güzel bir şekilde süslendi. O da hanımıyla yatıp ilişkide bulundu. Ümmü Süleym kocasının karnını doyurup cinsel yönden de onu tatmin ettikten sonra "Ey Ebu Talha, bir toplum bir aileye bir emanet verse, sonra da o emanetleri isteseler, ev halkının onu vermemeye hakkı olur mu?" Ebu Talha, "Hayır, vermemezlik edemezler" dedi. Bunun üzerine Ümmü Süleym dedi ki, "O halde oğlunu geri alınmış bir emanet bilerek Allah'tan sevap bekle" dedi. Ebu Talha kızarak şöyle dedi, "Cünüp olup kirleninceye kadar beni oyaladın, sonra da oğlumun ölüm haberini bildirdin" dedi. Hemen kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi, olup bitenleri anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Allah gecenizi hayırlı ve bereketli kılsın" dedi. Ümmü Süleym hamile kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeyken, Ümmü Süleym de kocasıyla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüğünde geceleyin Medine'ye girmezdi. Ordu Medine'ye yaklaştığında Ümmü Süleym'in doğum sancısı tuttu. Ebu Talha hanımıyla meşgul olmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yoluna devam etti. Enes anlatıyor, Ebu Talha şöyle dedi, "Rabbim biliyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Medine'den çıkıp yine onunla beraber Medine'ye girmekten hoşlanırım. Fakat bu sefer şu sebepten dolayı geri kaldım. Bu esnada kadın kocasına eskisi kadar sancım yok, yürüyelim" dedi. Enes der ki, "Biz de yürüdük. Medine'ye vardıklarında kadını yeniden sancı tuttu ve bir oğlan çocuğu doğurdu. Annem bana, "Ey Enes, çocuğu sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürünceye kadar onu hiç kimse emzirmesin" dedi. Enes, "Sabah olunca çocuğu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüm" dedi ve hadisin tamamını zikretti. Bu hadis-i şeriften bir annenin çocuğunun ölümüne karşı ne kadar sabırlı ve metanetli olduğunu öğreniyoruz. Dolayısıyla Müslüman verilen her nimete karşı veren de alan da Allah'tır, güldüren de ağlatan da Allah'tır inancı ve şuurunda olmalıdır. Her şeyin yani mal, mülk, karı, koca, sıhhat, evlat, göz, kulak, makam, mevki, zenginlik bizlere emanet olarak verilmiş olup bir gün elimizden alınacaktır İnancında hayatımızı sürdürmeliyiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güçlü kimse insanları güreşte yenen kimse değil, öfkelendiği zaman kendine hakim olan kimsedir buyurdu. Yani kişinin kendi istekleriyle mücadelesi her türlü mücadelenin en zorudur. Kişisel ve toplumsal zararlarını düşünerek Müslüman öfkelenmemeye çalışmalı ve bu uğurda çok gayret etmelidir. Süleyman İbni Surat radıyallahu anh şöyle demiştir. Günün birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. İki kişi birbirine sövüp duruyorlardı. Bunlardan birinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve şah damarları şişmişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben bir söz biliyorum. Eğer bu kişi rahmetten kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım derse, üzerindeki bu kızgınlık hali geçer dedi. Bunun üzerine bu adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyesini ilettiler. Muaz İbni Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenen kimseyi Allah kıyamet günü herkesin göz önünde çağırır. Huriler arasında dilediğini seçmekte serbest bırakır. Bir daha okuyorum. Gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenen kimseyi Allah kıyamet günü herkesin gözü önünde çağırır. Huriler arasında dilediğini seçmekte serbest bırakır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç sefer tekrarladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her defasında kızma buyurdu. Yani öfkenin büsbütün yok edilmesi mümkün değildir. Abdullah İbni Mübarek'e güzel ahlak nedir anlat demişler de o da öfkelenmemekten ibaret olduğunu söylemiştir. Kişi öfkelenmeyi doğuran sebeplerden uzak durmalı, her zaman ve her yerde öfkelenmemelidir. Öfke ancak dini değerlerin korunmasında olursa hoş karşılanabilir. Değilse öfkelenen kimse şeytanın avucuna düşmüş olur ve şeytan ona her türlü kötülüğü yaptırabilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkek olsun, kadın olsun, her mümin kimsenin kendisine, çocuğuna ve malına devamlı olarak bela ve musibet iner. Kişi bütün bunlara sabredip tahammül gösterirse günahsız olarak Allah'a kavuşur. Yani bu dünya imtihan dünyasıdır. İnsanlar değişik ve rengarenk şekillerle Allah tarafından imtihanı çekilirler. Kişi imtihanı kazanabilmek için başına gelecek her türlü sıkıntıya karşı sabırlı ve dirençli olmalıdır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Uyeyne İbni Hizr Medine'ye geldiğinde yeğeni Hur İbni Kays'a misafir oldu. Hur, Hazreti Ömer'in yakın dostlarındandı. Zaten genç olsun, yaşlı olsun, kurra yani Kur'an'a her yönüyle vakıf olan alimler Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne yeğeni Hur bin Kays'a, yeğenim senin devlet başkanı yanında önemli bir yerin vardır. Beni de kendisiyle görüştürür müsün dedi. Burada Hazreti Ömer'den izin aldı. Uyeyne Hazreti Ömer'in yanına girince ey Hattab oğlu Allah'a yemin ederim ki bize fazla bir şey vermiyor ve aramızda adaletle hükmetmiyorsun dedi. Hazreti Ömer hiddetlenip Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunun üzerine Hur ey müminlerin emiri Allah peygamberine affetmeyi seç. İyiliği emret, cahilleri cezalandırmaktan yüz çevir. Araf 199 buyurdu. Benim amcam da cahillerdendir dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah'ın ayetlerini görünce daha ileri gitmez, dikkatli davranır ve dururdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve hoşunuza gitmeyen bazı şeyler meydana gelecektir buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü o zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersin dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de üzerinizdeki hakkı yerine getirir, kendi haklarınızı da Allah'tan beklesiniz buyurdu. Yani sabrın toplum ve sistemle ilgili yönünü ortaya koyan bu hadis-i şerifte de yönetenlerin, yönetilenlerin kabalık ve cahilliklerine ceza vermek suretiyle karşılık vermemeleri gerektiğini, zekat, cihat gibi görevlerin yerine getirilirken mahrum edilen kimselerin bu haklarını Allah'tan beklemeleri gerektiğini, bu tür basit şeylerden dolayı İslami idareye baş kaldırarak hak almak için kargaşa çıkarılmaması ve sabredilmesi gerektiğini öğrenmekteyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a isyan olunan yerde kula itaat yoktur hadisiyle de bunun sınırını çizmiş olmaktadır. Ebu Yahya, Usayd İbni Hudeyr radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Ensardan biri, ey Allah'ın Resulü, falan kimseyi zekat memuru tayin ettiğiniz gibi beni de tayin etmez misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şüphesiz sizler benden sonra adam kayırma olaylarıyla karşılaşacaksınız. Bunlara sabredin ki havuz başımda benimle buluşasınız buyurdu. Yani işler ehil olmayan kimselere geçince pek çok yanlışlıklar yapılacaktır. Bu hadis-i şerifte de her sahada yapılacak olan bu yanlışlıklara Müslümanın sabretmesi gerektiği hatırlatılmaktadır. Ebu İbrahim Abdullah İbni Ebi Evfa radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı savaş günlerinden birinde güneş tepe noktasından batıya meyledinceye kadar bekledi. Sonra kalktı ve ey insanlar düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca sabrediniz ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır buyurdu. Ve şöyle devam etti. Ey kitabı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren, İslam'a karşı olan düşman ordularını darmadağın eden Allah'ım, şu düşmanları perişan eyle ve onlara karşı bize yardım et. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.